Kwa hivyo hapo kuna Uislamu kwa maana am ambao unakusanya watu wote ambao wamewafuata anbiya na rusul, na kuna Uislamu kwa maana ya khas, unakuwa ni khas na ni maalum kwa ajili ya wale ambao wamemfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. فهذا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم له فضائل كثيرة. هو إسلام أمباو أم قدنا أمتم محمد صلى الله عليه وسلم ونا فضيلة نينجي منه وإسلام هو ألي قدنا أمتم محمد صلى الله عليه وسلم ونا فضيلة نينجي منه ميونغوني ما فضيلة أنه كامل قبا هو إسلام ومكاملك أنه كامل قبا هو إسلام ومكاملك kadi kamalahu Allahu wa radiyah, Allah ndiye aliyokamilisha na ndiye aliyoridhia li ahlihi, kwa ajili ya wale ambao wanaofuata. Yani Allah ameukamilisha Uislamu na akaturidhia sisi wafasi wa Uislamu, lakini vile vile akawa ameutimiza, hauhitaji mapungufu. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekukamilishieni dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimekutimizieni juu yenu neema yangu. Wa raditu lakum al-islam dina, na nimekuridhieni huu Uislamu mlioufuata kama ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Shawkani fi Fath al-Qadir, anasema al-Hafidh Shawkani katika Fath al-Qadir, qawluhu ta'ala, kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekamilishieni dini yenu, ay ja'altuhu kamilan ghayra muhtajin ila ikmali, kama hii dini nimeijalia kama ni kamili, haihitaji kukamilishwa. Yani huu Uislamu tayari ushakamilika, hauhitaji atokee mtu aje kukamilisha, la, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala tayari ashaukamilisha. Yudhuhurihi ala aladiyani kulliha, kwa sababu huu Islamu umekuwa juu ya dini zote, umedhihiri, umekuwa ni mansur. Kwa hiyo Allah ameukamilisha. Wa ghalabatihi laha, na umezishinda dini zote. Walikamali ahkamihi, na kwa sababu ya kukamilika zile ahkam za Uislamu, alati yahtaju almuslimuna ilayha, ahkamu ambazo waislamu wanazihitajia, min alhalali walharam, katika halali na haram, walmushtabih, na yale mambo ambayo yana utata, ambayo ima yanafanana na halali au yanafanana nini na haram, yote Allah subhanahu wa ta'ala akawa ameyabainisha. Kwa hiyo Allah akawa amebainisha halali kupitia huu Uislamu ikawa wazi, na akabainisha haram naye ikawa wazi, na yale ambao ni mutashabih almutashabihat, na pia Allah subhanahu wa ta'ala akawa ameyaweka wazi, na akatuamrisha kwamba tufati halali na tuache haram na tusijiingize katika mambo ambayo ni mutashabihat. Anaendelea al-Imam Shawkani rahimahullah ta'ala, wa raditu lakum al-islam dina, maana ya hiya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala alibasema na nimekuridhieni kwamba huu Uislamu ni dini. Ay akhbartukum biridhaya bihi lakum, akhbartukum biridhaya bihi lakum, nimekupeni habari kwamba mimi nimeuridhia huu Uislamu, bidhaa yangu katika huu Uislamu nimekupeni hiyo habari. Fa innahu subhanahu, hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala, lam yadhar radiyan li ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam bil Islam, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala hakuwacha kuwa ni mwenye kuwaridhia waislam huu Islam wale ambao wamemfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah kauridhia ummati Muhammad kwamba wao ni wafasi wa huu Islam. Haya maelezo yametoa katika Fath al-Qadir mjalladi wa 3 ukurasa wa 16, au kama nuskha zimetofautiana katika sharhi ya kauli hii au tafsiri ya kauli hii. Fal Islam lahu fadailun adhim, Uislamu una fadila kubwa. Li anna Allah kammalahu wa radiyahu li ahli, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameukamilisha na ameuridhia kwa ajili ya wafasi wake, wafasi wa Uislamu. Umefadhili Uislamu, na miongoni mwa fadhila za Uislamu anna ahlahu la ya'buduna illa Allah, kwamba wafasi wa Uislamu hawamwabudu isipokuwa Allah, hawaabudu masanamu, hawaabudu vinyamkera, hawaabudu mizimu, hawaabudu mapango, miti, mawe wa ma ila dhalik, wao wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, kul ya ayuha nas, sema ewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, waambie watu, enyi watu, in kuntum fi shakkin min dini, ikiwa nyinyi mnashaka katika dini yangu, ikiwa nyinyi mnashaka katika dini yangu ya Uislamu, tambueni, fala a'budu alladhina ta'buduna min duni Allah, mimi siabudu yale ambayo mnayaabudu kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Madam nyinyi mnashaka na dini yangu, lakini mimi kuna kitu ambacho ni maalum kwa dini yangu na wale wafasi wangu, nacho ni nini? Kama mimi namwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, siabudu kinyume cha Allah, walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum, mimi namwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ambaye anakuvisheni. فالآية تدل على أن أهل الإسلام لا يعبدون إلا الله. آية إن فهمت كما وإسلام هو عبد سبحانه الله. نهي نفضل كبوة نفضل كبوة منه كما وإسلام هو أن معبد الله سبحانه وتعالى وأن معبد مومبا. لكن وإن بوسي وإسلام وأن بيعبد فيومبا. ومن فضائل الإسلام لم ينقول من فضائل الإسلام anna ahlahu yanaluna aljazaa alkabira, kwamba watu wake wanapata malipo makubwa, bisababi dukhulihim alislam, kwa sababu ya kuingia kwa Uislamu. Mtu akiingia katika Uislamu, basi yale zile thawabu zake mema yake yanakuwa ni mudhaafa, anaongezewa thawabu, anapata ujira mkubwa kuliko wale ambao hawajaingia katika Uislamu. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mmeamini, ittaqullah, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, wa aminu bi rasulih, na muaminini mtume wake, mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ikiwa mtafanya hivyo, yu'tikum kiflaini min rahmatih, atakupeni mara mbili katika rehema zake. Mkimwamini mtume sallallahu alayhi wa sallam, mtapata mara mbili katika rehema zake. Wa yaj'al lakum nuran, si hivyo tu, atakupeni nuru. Allah subhanahu wa ta'ala atakupeni nuru katika dunia, atakupeni nuru itakuongozeni katika haki, ambayo itakuepusheni na dhulma ya shirki na bid'a wa ma ila dhalika. Lakini huko akhira, atakupeni nuru ambayo itakusaidieni kupita katika as-sirati mustaqim, mtapita vizuri katika ile njia iliyonyooka, ile siratu mustaqima ambayo ni jisr, lile daraja lile ambalo watu watalivuka, ambalo chini yake kutakuwa na moto unawaka. Yule ambaye atashindwa kupita anaungia motoni. Kwa hiyo Allah atakupeni nuru ya kupita katika lile daraja. Wayaj'al lakum nuran tamshuna bihi, atakupeni nuru ambayo itakusaidieni katika mwendo wenu wa kupita, mtatembea kupitia katika hiyo nuru. Wa yaghfir lakum, na atakusameheni. Wallahu ghafurur rahim, na Allah subhanahu wa ta'ala ni ghafurur rahim, ni mwingi wa kusamehe, ni mwingi wa huruma. Fal aya tubayyinu aljazaa alhasila, aya inabainisha malipo yanayopatikana bisababi dukhuli alislam, kwa sababu ya mtu kuingia katika Uislamu. Wa huwa anna alladhi yadkhulu fi alislam, nao ni kwamba yule ambaye anaingia katika Uislam, lahu nasibun fi dunya wal akhirah, atapata malipo na fungu duniani na akhirah. Wa kadhalik nurun yahtadi bihi fi dunya, na atapata nuru ambayo ataongozeka kupitia nuru hii akiwa duniani, ila sabili alislam, katika njia ya Uislam, hiyo nuru itamuongoza katika Uislam. Wa fil akhirah ila dari salam, na katika akhira itamuongoza mpaka kufika katika nyumba ya amani, wa huwa aljanna au wa hiya aljanna, nayo ni pepo. Wakadhalik, na vile vile, fa inna Allah yaghfir lahu fi dunya wal akhirah, miongoni mwa fadhila za kuingia katika Uislamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyu aliyeingia katika Uislamu, Allah atamsamehe duniani na akhira. Fahadhihi hiya aljaza, haya ndiyo malipo, alhasil, ambayo yanapatikana bi sababi dukhuli linsan fi lislam, kwa sababu ya mtu kuingia katika Uislamu. Bi an yu'tiyahu Allahu an-nasiba fi dunya wal akhirah, pale ambapo Allah atampa malipo duniani na akhira. Wayahdiyahu ila sabili assalam wa ila dari salam, Allah atamuongoza katika njia ya amani na atamuongoza katika nyumba ya amani. Bali si hilo tu, bali yaghfir lahu fi dunya wal akhirah, bali atamsamehe duniani na akhira. Wa min fadhaili lislam ayuha alahibba, miongoni mwa mazuri ya Uislamu ndugu zangu, anna Allah yuhibbuhu, kwamba mtu akiwa Muislamu Allah atampenda. Wallahu azim, na Allah ni mkubwa. Allahu akbar, wallahu azim, na Allah ni mkubwa. Wala yuhibbu illa alazim, na wala Allah hapendi isipokuwa kitu kikubwa. Kwa hiyo wewe ukiingia katika Uislamu unapanda, unakuwa mkubwa, na Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa ni mwenye kukupenda. Qala sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ahabbu ad-dini ila Allahi al-hanifiyatu samha, jambo ambalo linapendwa, dini ambayo inapendwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni dini ya hanifiyatu samha. Na al-hanifiyya, na hanifiyya ambao ni dini anayoipenda Allah subhanahu wa ta'ala, hiya al-islam alladhi jaa bihi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, ni Uislam aliyobidanao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wasamha, na samha, dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaipenda, hiya suhula, ni wepesi. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala anaupenda Uislamu, na Uislamu wenyewe ni mwepesi kwa kutazama dini nyingine ambazo ni kabla ya Uislamu. Wa min fadhaili al-Islam, na miongoni mwa fadhila ya Uislamu, anna al-Islam yuharrimu ahlahu min an-nar, Uislamu unamharamishia yule ambaye ni Muislamu moto. Mtu akiwa Muislamu hataingia motoni, hata ikikadiriwa kama kaingia, ipo siku atatoka. Mtu atakapokuwa ameingia katika Uislamu akapata sheria zake na mambo yake, basi mtu huyu hataingia motoni. Na ikitokea kwa mapungufu akafanya baadhi ya makosa ambayo yatamsababishia kuingia motoni, basi ipo siku atatoka, kwani Muislamu hawezi kukaa motoni milele. Muislamu ayuha alahibba hawezi kukaa motoni milele, akiingia lazima ipo siku atatoka. Kama jaa fi hilyati alawliya wa tabaqati alasfiya bi abi nu'aym ahmad ibn abdillah ibn ahmad al-aswahani wa zuhd al-imam ahmad imam ahli sunnah wal jamaa an ubayya ibn ka'b radiyallahu ta'ala anhu qala, hadith wa ubayya ibn ka'b radiyallahu ta'ala anhu amesema, alaykum bis-sabili was-sunnah, alaykum bis-sabili was-sunnah, shikamaneni na njia na sunna, shikamaneni na njia na sunna, fa innahu, hakika mambo yalivyo, laysa min abdin ala sabili wa sunna, hawezi kuwa mtu ameshikamana na njia na sunna. Dhakara ar-rahmana, akamtaja Rahman Allah subhanahu wa ta'ala, fafadhat aynah, macho yake yakatoa machozi, akawa alia lillahi azza wa jalla, min khashyatihi au min khashyatillah, kwa sababu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Fatamassahu an-nar, ikawa unamchoma moto au unamunguza moto. Haiwezekani kwamba mtu aingie katika Uislamu ashikamane na Uislamu uliokuwa na sahihi, ashikamane na sunna, ashikamane na manhaj ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haiwezekani moto ukawa ni mwenye kumgusa. Falislam yuharrimu al-abd ala an-nar, uislamu unamfanya mja asingie motoni, unauharamisha moto kwa muislamu, kama ni haram kwa muislamu kuingia motoni. Fahadha fadlun min fadail al-islam, hii ni fadila miongoni mafadila za uislamu, anna ahlahu la yadkhuluna an-nar, kwamba watu wake hawaingii motoni. Walau hasada min ba'dihim ad-dukhul, hata kama itatokea kwa baadhi yao akaingia, ikatokea kwa muislamu alikuwa na mapungufu akaingia katika moto, fa innahum la yukhladuna fiha au la yukhladuna fiha, hakika wao haiwezekani wakakaa motoni milele abadan. Hakuna muislamu aweza kukaa motoni milele abadan, kwa sababu uislamu unamharamisha muislamu kukaa motoni milele. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ambayo amepokea al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, idha dakhala ahlu al-jannati al-jannata, watakapokuwa wameingia watu wa peponi peponi, wa ahlu an-nari an-nara, na watu wa motoni wakaingia motoni, fayaqulu Allah, Allah subhanahu wa ta'ala atasema, akhriju man kana, akhriju min an-nar man kana fi qalbihi mithqala dharratin min iman, watoweni motoni kila ambaye yuko motoni hali ya kuwa ana punje ndogo ya imani, punje ndogo kama vile mdudu chungu, au punje kama vile mbegu, au kama vile punje ya mchele ndogo ya imani ipo katika nafsi yake, basi mtoeni motoni. Kwa hiyo hapo watotolewa motoni, watotolewa jamaati jamaati, makundi kwa makundi. Kuna wale ambao watatolewa motoni kwa shafaa ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kuna wale ambao watatolewa motoni kwa shafaatu shafiina min as-salihin wa shuhada, kuna wengine ambao watatolewa motoni kwa shafaa ya watu wema na mashahidi, na kuna wengine ambao watatolewa motoni kwa rehma ya Allah tabaraka wa taala wa taqaddasa tamajjad. Wa min fadail al-islam ayyuhal ikhwa, na miongoni mwa fadila za Uislamu ndugu zangu, annahu yamhu adh-dhunub, kwamba Uislamu unafuta madhambi. Yaani mtu kabla huko ulikuwa na madhambi, ukiwa Muislamu tu yanafutika. Al-Islam yamhu adh-dhunuba an ahli, Uislamu unafuta madhambi kwa Waislamu, bil amali salih, kwa matendo mema, wa bidukhul fil Islam, na kwa sababu tu ya kuingia katika Uislamu, kule kuingia kunafuta madhambi na matendo mema pia yanafuta madhambi. Qala sallallahu alayhi wa sallama li amrin, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimwambia Amri lamma aslama, aliposlimu akaingia katika Uislamu, ama alimta, hivi hujafahamu ewe Amr, anna al-islam yahdim ma kana qabla, hujafahamu kwamba Uislamu unavunja na kufutilia mbali yale madhambi yaliyokuwa kabla yake? Yaani mtu akishaingia katika Uislamu anaanza ukurasa mpya, yale madhambi yanafuta yanafutika kwa sababu tu mtu kaingia katika Uislamu. Lakini pia mtu akiwa amefanya matendo mema, akiwa ni Muislamu, yale matendo mema yanafuta yale mambo mabaya ambayo yamepita. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha, fatishia, ambatanishia yale mabaya uliyofanya kabla ya ambatanishie mambo mazuri, ili haya mazuri yafute yale ambayo yaliyopita. Innal hasanat yudhhibna sayyi'at, hakika matendo mema yanakuwa yanafuta matendo ambayo ni mabaya. Wa min fadhail al-islam, na miongoni mwa fadhila za Uislamu, annahu jaa ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, kwamba Uislamu umekuja ukiwa ni mgeni na utarudi ukiwa ni mgeni kama ulivyoanza. Uislamu ayuha al-ahibba, umeanza ukiwa ni mgeni. Mtume anaanza hii da'wa baada ya kuwa kushaharibika, ni watu wachache waliobakia katika ahlu kitab wanaomwabudu Allah. Mtume akaanza da'wa, watu wakauona Uislamu kama ni mgeni unaleta mapya. Lakini pia fi akhir zaman siyaudu ghadiban kama bada, Uislamu utarudi ukiwa ni mgeni kama ulivyoanza. Utamtajia mtu kwamba haya ni mambo ya Uislamu, hii ni manhaji ya Uislamu, mtu atakuwa ni mwenye kuikataa hiyo manhaji, atasema haya ni mambo mapya, wakati mambo haya ni mambo ya zamani yalikuwepo zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasema alayhi salatu wasalam katika hadithi ambayo amepokea الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا، وإسلام أميان زوتوا نمجين، وسيعود غريبا كما بدأ، نو إسلام أتعود يكيوا نمجين، فطوبى للغرباء. باسي pepo ni kwa wale watakaoonekana kuwa ni wageni. Pepo au mti katika pepo ni kwa wale watakaoonekana hali ya kuwa ni wageni. Mtume sallallahu alaihi wasallam akabainisha kwamba Uislamu utaanza kuwa ni mgeni na utarudi hali ya kuwa ni mgeni, lakini ndani ya hao Waislamu kuna watu wataonekana kwamba ni wageni, wale ambao tamassaku bil Islam sahih al haqiqi, ambao watashikamana na Uislamu wenyewe aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, wataonekana kwamba wao ni wageni. Hao fatuba lilghuraba, hao watapata shajaratun fil janna, watapata mti katika pepo, au watapata pepo. Watapata pepo kwa nini? Kwa sababu wao walishikamana na Uislamu aliyokuja nao Mtume, lakini jamii wanaoishi na watu wanaoishi nao watawaona kwamba wao ni wageni. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغرباء وفضلهم. ثم صلى الله عليه وسلم علي وتاج غرباء ولي وتكون كان نواجين لكن بي أكتاج أولي وبرواه أم وتاج ولي غرباء نا أكتاج أولي وبرواه وأن لهم الشجرة في الجنة نكما واو وتبت منتك تكبيبه أو لهم الجنة أو كما واو وتبت بيبه. فغربة الإسلام واقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أولي وجيني وإسلام نوين كتوكيها كما ألبسيما النبي صلى الله عليه وسلم وجيني وبو وين كان مامو كما هيا نمجيني كتك وإسلام يابو سيكم واتو ونأيت وزوش لا بل واتو ونفن يالي يالي ألي يفن يمتومي يالي يالي ألي يامريش يمتومي نجمي يا واتو أو جميع يا وإسلام inaona kwamba hawa watu wamefanya mambo ambayo ni mapya, hayakuwepo katika Uislamu wakati mambo hayo yalikuwepo. Kwa hiyo watu hawa ndio al-ghuraba. Fal-gharib, mtu ambaye ni mgeni. Al-gharib huwa an-nadir. Al-gharib huwa an-nadir ayuha al-ikhwa. Gharib ni mtu ambaye ni adimu, ni mtu ambaye ni nadra. Wa huwa al-insan alladhi yakunu fi baladin ghairi baladihi. Nao ni yule mtu ambaye anakuwa katika mji ambaye si mji wake, au mji ambao si mji yake, au yakunu ma unasi laysu min jinsi, au anakuwa na watu ambao si katika jinsia yake, si katika kabila lake, si katika watu wa nchi yake. Kwa huyu ambaye anakuwa ni mgeni anaitwa ni gharibu, kwa sababu anaishi na watu ambao si watu wake, anaishi na watu kabila ambao sio lake, au anaishi katika eneo si katika eneo ambalo yeye ni mwenyeji, huyu anaitwa ni gharib. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema: kun fi dunya ka annaka gharibun, ishi duniani kana kwamba wewe ni mgeni, au aabiru sabilin, au mpita njia. Hadithi hii amepokea al-Imam al-Bukhari tokwa Abdullah ibn Umar. Falghurba shay'un nadirun qalil, ghurba ule ugeni ni kitu ambacho ni nadra na ni kitu ambacho kinakuwa ni kigeni kwa mtazamo wa watu au katika ile jamii ya watu ambayo kinapatikana kitu hicho ambacho kinakuwa ni gharibu. Wa amma ghurbatul islam ayuha alahibba, ama ule ugeni wa Uislamu. Wa amma ghurbatul islam takunu biqillati al-amilina bihi, ghurba ule ugeni wa Uislamu unakuwa kwa ule uchache wa wale ambao wanaofanyia kazi Uislamu kiukweli, wale ambao wameshikamana na Uislamu kweli kweli, hao ndio ambao wanatekeleza ghurbatul Islam. Wal ghurbatu thalathatu anwa'i أو ثلاثة أنواع. نغربة إن أين تت. الأول غربة أهل الإسلام fi jami'i al-kuffar wal mushrikin, ni ule ugeni wa waislamu kwa ujumla wote kwa kutazama makafiri na washirikina. Waislamu wanaonekana ni wageni kwa washirikina na kwa makafiri. Kwa nini? Kwa sababu waislamu wanaonekana wameleta dini mpya.